Wszystki pójdź z tym sztuczkiem, który jest. Tu saches que les copkis la jouent col col qui nous ceinturons tant pis et tant pis si t'es...